samo isto. Siguran u sebe 100%. Pitaš da se znamo, oho, hajde da se malo poliramo. Znamo se iz grada, zar ne, a na tebi Prada, baš sve. Pravim se da padam na to, puštam te da misliš da si uspeo. Jer takve kao što si ti ja provalim za dan, na duši da te nosim mogu čim te pogledam. Svi tvoji milioni bi mogli biti moji, da želim to u crno bih te zavila. Ni osjetio ne bi pod kožu da ti uđem, sve bi mi dao, ništa ne bi tražila. Svi tvoji milioni bi mogli biti moji, da želim to u crno bih te zavila. Ni osjetio ne bi pod kožu da ti uđem. Lagano, za moj sto, siguran u sebe 100%. Pitaš da se znamo, oho, hajde da se malo poliramo. Znamo se iz grada, zar ne, a na tebi Prada, baš sve. Pravim se da padam na to, puštam te da misliš da si uspeo. Jer takve kao što si ti ja provalim za dan, na duši da te nosim mogu čim te pogledam.